घर तक आ गए और हाय रब्बा वो भी हो गया। अरे दोस्ती की भी कोई लिमिट शिमिट होती है ना फिर। चुप। दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते। चुप तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता। चुप तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, सरहद नहीं होती। चुप तो नहीं रहा। ऐसे रिश्ते